شب بخیر کوچولو، به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای زمین و آسمان، خدای ابر و باران و رنگین کمان. سلام گلگلی های نازم، قنچه های خوشبوی من، حالا احوالتون خوبه؟ بله، الهی شکر، امیدوارم که همیشه خوش باشین، همیشه خندون و سالم باشین. خب، منتظرتون نمیذارم، میریم سراغ جعبه مداد رنگی و میپرسیم حال مداد آبی رو. خوبه؟ خیلی خوب. اسم قصه‌مونم هست مداد رنگی آبی. گلای من، یه روز که همه مداد رنگی ها مشغول کشیدن نقاشی بودن، فقط یه مداد بود که میترسید اگه نقاشی بکشه نقاشیش خراب میشه. اونم مداد آبی بود که توی جعبه نشسته بود و به نقاشی کشیدن بقیه نگاه میکرد. مداد آبی همیشه غمگین و ناراحت بود. اما یه شب اتفاق عجیبی افتاد که به اون جرأت نقاشی کشیدن داد. اون شب اون خوابش نمی برد، تصمیم گرفت که یک کمی قدم بزنه. وقتی از جعبه بیرون اومد، چشمش به دفتر نقاشی افتاد. مداد آبی یواش یواش رفت جلو و آروم صفحه اولو باز کرد و دید خرگوش کوچولویی که داره گریه میکنه. آخه خرگوش مادرشو گم کرده بود. مداد آبی گفت: گریه نکن خرگوش کوچولو، من قول میدم مامان تو پیدا کنم. بعد رفت صفحه دوم. خانم خرگوش رو دید که در به در دنبال بچهش میگرده. مداد آبی اونو به صفحه اول بود. مادر و فرزند خیلی از دیدن هم خوشحال شدن. مادر بچهشو بغل کرد و هر دو با هم از مداد آبی تشکر کردند. مداد آبی هم با خوشحالی صفحه بعدی رو ورق زد. دید که اونجا شبه. کفش دوزکی داشت گریه میکرد. مداد آبی پرسید: چی شده؟ کفش دوزک جان، چرا گریه میکنی عزیزم؟ کفش دوزک گفت: من از شب و تاریکی میترسم، کاش زودتر صبح بشه و خورشید بیاد توی آسمون. مداد آبی دست کفش دوزک رو گرفت و اونو به صفحه بود که صبح بود. کنار اونا مامان خرگوشه و بچهش شاد و خندون داشتن بازی میکردن. مداد آبی از کفش دوزک خداحافظی کرد و رفت به یه صفحه دیگه. گوشه دفتر یه قورباغه نشسته بود و خیلی هم غمگین بود. مداد آبی از اون پرسید: چی شده؟ قورباغه جان، چرا انقدر غمگینی؟ قورباغه به برکه‌ای که جلوش بود نگاه کرد و گفت: مگه نمیبینی که برکه خوش شده؟ حالا من کجا شنا کنم؟ بچه ها، هنوز حرف قورباغه تموم نشده بود که مداد آبی دست به کار شد. جلوی قورباغه یه برکه پر آب کشید. قورباغه توی آب پرید و قورقور کنان از مداد آبی تشکر کرد. قورباغه گفت: صفحه بعدی هم یه درخت میوه است که چند روز باغبان به اون آب نداده. میشه به درخت هم کمک کنی؟ مداد آبی گفت: خیلی هم خوشحال میشم. و اون وقت رفت پای درخت یه جوی زلال آب کشید. درخت که برگا و میوه‌هاش پژمرده شده بود از آب نوشید و جون گرفت. از مداد آبی تشکر کرد و گفت: تو جون منو نجات دادی، خیلی ممنونم. مداد آبی دیگه خسته شده بود، اما دفتر نقاشی چند صفحه دیگه داشت. صفحه بعدی پسرکی بود که توپش لا به لای شاخه‌های درخت گیر کرده بود. مداد آبی رفت به خرگوش خبر داد. خرگوش و بچهش دویدن و به صفحه پسرک رسیدن. خرگوش از درخت بالا رفت و توپ پسرک رو پایین انداخت. پسرک از اینکه خرگوش به اون کمک کرده بود تشکر کرد. خرگوش گفت ما همه باید از مداد آبی تشکر کنیم. اگه اون نبود ما الان شاد و خرم اینجا نبودیم. مداد آبی هم خندید و گفت من تازه فهمیدم که چقدر نقاشی کشیدن خوبه. از این به بعد به دفتر نقاشی که رسیدم اونو ورق بزنم که اگه کسی به کمک احتیاج داشت به اون کمک کنم. من خیلی خوشحالم که میتونم به دیگران کمک کنم. آفرین، هزاران آفرین به این مداد آبی مهربون. بله، چقدر کمک کرد، به همه کمک کرد. بچه ها میدونم شما گلای عزیز من هم همیشه به دوستاتون، به خانواده کمک میکنیم و این نشون میده که شما چقدر مهربونیم. خوش به حالتون، بی دلیل نیست که خدای عزیز اینقدر شما رو دوست داره و ما هم دیگه اصلا قش میکنیم برای شما. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر مهربونای گلم.